Pásztor Laci bácsi lejti a sapkáját, mire a lemezgyár felvezi 100 000 példányban. Rendezte Maraton Frigyes. A Szörényi testvérek, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Szörényi Szemölcs éppen egy új fonográfot próbálnak összebarkácsolni. Ettől valaki menekülésre fogja a dolgot, kiszalad az udvarra, és a falhoz támasztott komárt be akarja rúgni. De ő már régen berúgott. Komár megkérdezi az illetőtől. Elvis? Elbizony, mire komár rágyújt egy érzelmes dalra. I remember Komár László, miért vagy ilyen szomorú? Miért csorog le a könnyed? Vár rád az egész falu. Vízi rendőr, Komár László, szívem szintén meghasad. Ma délben volt a nap fölkelte, ettől rossz a hangulat. Rock'n'rollnak híg a leben, ettől lett a cipőm tele. Gyere velem, táncolj rockot, átugrunk vagy 30 bokrot. Fény az akó, nyeles nyuszi, bazebemben van egy puszi. Oldal szokál, hajam ragyog, én egy ilyen komár vagyok. Ne felejtsd el, kislány, én nem iszom iskola tejjel. Most pedig halljuk a már csak hakniban fellépő hangtalan operaénekesek Szörényi Néma Levente brigádját. Szeretettel üdvözlöm a kedves közönséget. Az operett gyöngyszemekből szeretnék egy csokor operett gyöngyszemet önöknek átnyújtani. Dezső, kérek, ülj a zongorához. Az előbb még itt volt, biztos egy másik hakniban maradt, és ott jobb pörköltet adnak. Beskálázom, akkor kezdjük el. Képzeljék el, hogy azt nem mondom. Valamelyik éjszak az egyik hülye rányított a torkomra az ablakot. Az ablakot, akkor Huszka, Lehár, Jakob, Jabodi, Robit az engés, Pereg a satöbbi. Robit az engés, Pereg a domb. Nézi a nép azon, nem vagy te már, csak komédiás. Egy listes arcú, csak komédiás. Máma itt, holnapot. Jó napot. Most pedig következzék Mecseki Donát, az Operaház magánügye. Jó estét kívánok! Szeretnék átevezni az operett vizeiről az operett vizeire. Azt kérdezik, mit fogok énekelni. Erre azt válaszolom, jó! Akkor itt a közszület. Ott tettek felem. Akkor itt az innen. De én nem szégyen. Jó, járok a falu. Édes Iruskám. Az én nevem. Az én nevem. Az én Kukorica, kukorica, ja, no, látogatásunk végén elkezd szállingózni a hó, megszólal a kis harang, mire az LGT-ből belép a karácsony, és feldíszítik a fenyőt. A falon látható a karácsonyi jókívánság, bordbúzát, békességet, egy kis adómentességet. És most következzék a Nyulgária együttes! Bizonyára mindenki ismeri a Kaszinó Twist című számot. Középen van egy ilyen rész. Mi ez, fiatalok? Ne táncszamba? Nem tudom. Csa-csa-csa? Nem. Nagyon szépen megkérek mindenkit. Ha ez a részhez érek majd, önök legyenek a kórus. Háromszor nem a válasz, és egyszer igen. Tehát. Szervusztok, kedves fiatalok! Remélem, nagyon jól érezzük magunkat. Egy érdekes dolgot szeretnék mondani. Anyám nő volt. Én fenyő vagyok. Apám meg tűlevelű. Az ő szurkálásából születtem én. Az egész héten hajtottam a melómat, mert a fenyő ellopta az akómat. Kockás kabát, cukros háré, jaj, de jó! Tánc közben a lecézés, hogy izgatott. Twist, twist! Oj, taszító, twist, twist, twist! Oj, taszító, twist, twist, twist! Oj, taszító, twist! Második strófa. Véros hajjal bohóc vagyok, úgy bizony, kedves Póli lovagol a partvison. Szobakarról leszedem a tükröket, hogy ne lássam a tükörben az ökröket. Twist, twist! Oj, taszító, twist, twist, twist! Oj, taszító, twist, well, well! Nyolc elemivel, most jó hangosan! Miért, fiatalok, ne tán csodálatos? Elviselhető? Élvezhető? Szarosz? Kedves közönség! Ha az ember szorgalmasan böngészi a heti lapokat, arra a következtetésre jut, hogy jelenleg fővárosunk lakosságát két probléma izgatja. Egy, a környezetvédelem, kettő, tekintve az orvosi üzeneteket, a potencia zavarok. Én inkább az előbbibe vagyok érdekelve. Olyannyira, hogy múltkor, amikor a telefondoktor egy teljes héten át a potencia zavarokra adott tanácsokat, én még csak fel sem emeltem a kagylót. Lehet, hogy rosszul tettem, talán nem itt tartani. Ugyanakkor a környezetünkben, pontosabban a házunk, lakásunk környezetében felmerült panaszok miatt volt nap, hogy 20-szor is tárcsáztam az IKV-t, viszont akkor ők nem emelték fel a kagylót. Mik voltak ezek a panaszok? Hát amik minden házban adódnak, hogy a lakók bömböltetik a rádiót, meg a tévét, hogy a kuka mellé öntik a szemetet, hogy beáztunk, mert felettünk nyitva hagyták a csapot, hogy nincs, aki bezárja a kaput, mert a házfelügyelő nyugdíjba ment, stb. csupa olyan dolog, amire azt szoktuk mondani, hogy bizony ezt valamikor egy házi úr nem tűrte volna. Most álljunk meg egy pillanatra, mielőtt valaki azt gondolná, hogy én visszacsírom a szőrös szívű házi urakat, sietek kijelenteni, hogy igen. Tudnélik, a nehezen elérhető IKV nem pótolja a házban lakó állandóan jelenlevő házi urat. Ez a meggondolás késztetett engem arra, hogy javasoljam, állítsuk vissza a házi úr intézményt. Természetesen a szocializmus keretein belül. Hogy ez nem illik bele, majd beleilleszünk. Ebben már rutinunk van. Van egy kis gyakorlatunk, ahány ország annyiféle módon építi a szocializmust. Mi majd házi úrral építjük. Persze ez nem megy olyan könnyen, ahogy gondoljuk, mert a házakat nem lehet a régi tulajdonosoknak visszaadni, azok már nem élnek. De ha élnének is, bolondok lennének visszavenni. Ilyen feltételek mellett, hogy nem steigerolhatnak, hogy nem lehet a lakókat kilakoltatni, de ugyanakkor a karbantartásról nekik kell gondoskodni. Kell a fenének az a ház, mondanánk. Csak együk meg, amit főztünk. Maradna egy lehetőség, a versenytárgyalás. Meghirdetni, hogy ugye már mondjuk a Rottenbiller utcában ez meg ez a ház átvehető maszekban. Nagy tolongás nem lenne. Megeshet, hogy senki nem jelentkezne. De hát ez ne tántorítson meg bennünket, ha nem akadna jelentkező, akkor még mindig kínálkozik egy lehetőség kirendelni rabokat. Kötelezni a rabokat arra, hogy legyenek házi urak. Persze csak olyanokat, akiket súlyos büntetésre ítéltek, mert egy ilyen kis jelentéktelen csalót vagy sikkasztót nem lehet azzal sújtani, hogy házi úr legyen, ugye? Egy bérház lakóinak a fegyelmezése olyan sok energiát emész fel, hogy ezt csak úgy foghatjuk fel, mint a kényszer munkának egy fokozatát. Szóval mi volna a feladatunk? Felügyelni a házakra, a lakókat megregulázni, csőrepedés, beázás esetén szerelőket, iparosokat felkajtatni. Szóval körülbelül az IKV-nak a feladatköre. Jó magaviselet esetén egy idő után beosztanák őket jutalmul, egy könnyebb feladatra áthelyeznék mondjuk egy kőbányába, mázsákkal megrakott csilléket cipelni, hadd pihenjék ki magukat. Na most a környezetvédelem főképpen a légszennyeződés elhárítására irányul, hogy jó levegőt lélegezzünk be. Más se olvasunk, mint hogy az egészség titka, tiszta levegő és a mozgás. Sajnos egyikben sem bővelkedünk. Honnan kapjunk jó levegőt? Hát ha így írtják a fákat, akkor hova tovább? Zöldet csak akkor látunk majd, ha hármas ünnep után a közérben felvágottat vásárolunk. Mozgásról még ne is beszéljünk, arról kezdünk teljesen leszokni. Kezdődött az autóval, amely megfosztott minket a sétálás izmokat erősítő örömétől. Aztán jött a televízió, az odaszegezett minket a karosszékbe, ahonnan csak akkor kelünk fel, ha a készülékhez megyünk, hogy átkapcsoljuk egyik állomásról a másikra. Hát volt jobb a műsor, szerencsé, hogy gyakran megyünk oda. De most ez a pár lépés is kimarad az életünkből, mert már nálunk is kapható a távirányító, amelynek birtokában a fotelben ülve is át tudunk kapcsolni. Mintha a világ arra törekedne, hogy teljesen kiiktassa életünkből a mozgást. A kvarcóra is emellett szól, ugye? Mert mi a pláne benne, hogy nem kell felhúzni. Még ezt a kis mozgást is le akarják spórolni. Mindent kitalálnak, hogy ne mozogjunk. Szerintem ezért forszírozzák a mesterséges megtermékenyítést. most következő interjúban a riporter szerepét Forgács László játsza. Parancsoljon, foglaljon helyet. Nem tudom, tetszik-e rám emlékezni. Legutóbb a születésnapja alkalmából interjú voltam meg a művész urat. Hogyne, hogyne. Milyen újságnak is? Baromfi udvar. Most szeretnék megint egy riportot. A Baromfi udvarnak. Nem, onnan már átszerződtem egy másik laphoz. Annak a részére, ha lehetne. És melyik az a lap? Kismama. Ne vicceljen, még ha azt mondja nagymama, hát csak. De mit tudok én a kismamának mondani? Hát ezt most nem veszik szigorúan. Az Évában a férfiak is nyilatkoznak, az Ádámban pedig a nők is. Kérdezhetek? Hát ha nagyon ragaszkodik hozzá. Van egy téma, ami érdekelni a kismama olvasóit. Jelenleg a statisztika szerint Magyarország nem csak az alkoholfogyasztásban vezet, hanem a vállások számában is. Ön szerint mi az oka a házasságok felbomlásának? Hát ez rossz helyen kérdezi. 37 éve vagyok házas, és családi életünk közismerten a legkiegyensúlyozottabb. Azt mondják, hogy a házasságban az első évek a legkritikusabbak. Erre csak azt felelhetem, hogy én a házasságunk első 10 esztendejében a feleségemet minden reggel csókkal ébresztettem. És később? Később vettem neki egy vekkert. Kismama olvasóit érdekelni, hogy mind tetszik dolgozni. Most fejeztem be egy hosszabb előszót egy készülő antológiához, a Magyar Orfeum és Kabaré zenéje a századfordulótól 945-ig. Mit mondjak, elég nehéz szülés volt. Bravo, megvan a cím. A konferencié nyilatkozata egy nehéz szülésről. Ez jól hat majd a kismamának. Na, hát elárulom, hogy én készültem a művész úrból. Átnéztem a régi tréfái konferencait, főleg abból a szempontból, vajon melyik állja még az idő. Talán akad egy-kettő. Viszont találtam egy tréfát, amely teljesen elvesztette az aktualitását. Miből van Simeknek autója? Hogy miből van valakinek autója? Hát ne tessék haragudni, ez ma már nem probléma. Hát persze, hogy nem. Amikor ezt írtam, más viszonyok voltak. Írhatom azt, hogy más állapotok? Kismama, kérem! Manapság inkább azt kérdezik, miért nincs Simeknek autója. Ez ugyebár azt jelenti, ami az anyagiakat illeti, kopogjuk le, nem panaszkodhatunk. Hát ebből még nem következik. Hát miből, hogy egyre több nyaraló épül? Abból sem. Hogy a takarékbetétek összege már meghaladja a 100 milliárdot? Még abból sem. Hát akkor miből? Megmondom, szokta maga nézni a tévében a Kapcsoltam című vetélkedőt? Szoktam. Na akkor észrevehető, hogy a legritkább eset, hogy valaki megálljon 5120 forint. Engem ilyenkor a gurta kerül kezdeni. 5120, mi az neki? Folytatjuk. Gyerünk tovább. A párizsi beszámoló. Ami úgy kezdődött, hogy van egy régi szokásom, ha törik, ha szakad, minden 50 évben egyszer elmegyek Párizsba. És utána jön a kolléga, hogy mit hoztál. Mi a véleménye? A magyar turista még most is inkább az áruházakat látogatja, mint a múzeumokat? Is. Hogy értsem ezt? Nemrég egy barátom jött haza Párizsból. Ő mesélte, hogy a Louvre-ban a Mona Lisa kezéről jutott eszébe, hogy a feleségek elfejtett körömlakkot venni. Is. Ha megengedi, még egy konferenciót említenék, a kapitalista kerületet. Hogy nevettünk azon a képtelen ötleten, hogy legyen Budapesten egy kerület, ahol a nyugati vendégek otthon érezhetik magukat. Hogy is tetszett mondani? Zárjuk le Budapest egyik kerületét. Zárjuk le Budapest egyik kerületét, és azon belül csináljunk kapitalizmust. Természetesen kizárólag a hazánkba látogató külföldiek számára. Budapestnek ugyebár van 22 kerülete, ebből egyet erre a célra nyugodtan feláldozhatunk, marad 21, ahol tovább építjük a szocializmust. A kapitalista vendéget kapitalista környezet fogadná, vagyis bár, striptíz, és ami a legfontosabb, játékkaszinó rulettel. És ez mind megvalósult. A Hiltonban már pörög a kerék, lehet rulettezni. Sajnos csak az idegeneknek, a magyaroknak nem. Tévedés, lehet a magyaroknak is, csak ahhoz előbb el kell hagyni a hazát, és aztán hazajönni rá. Akkor minden további nélkül rulett. Jó, de ha már van rulett, akkor én, adófizető állampolgár, miért nem játszhatok? Miért akar maga pont rulettezni? Nincs elég alkalma játszani. Totózhat, lottózhat, fogadhat az ügető meg a galopon. Vehet sorséget minden utcasarkon, és rögtön el is dobhatja. Gyűjtheti a kupakot, a gyufacimkét, keresheti a hattyút, forgathatja a bűvös kockát, a bűvös tornyot, telefonálhat a bűvös mosolyú Rózsa Györgynek. Épp a rulett hiányzik magának? Egyszer nekem ahhoz van kedve. Akkor várjon még egy kicsit. Egyelőre csak a külföldi magyarok ruletteznek. De én bízom benne, hogy előbb-utóbb ránk magyar-magyarokra is sor kerül. Ez úgy lesz, mint a balatoni luxus hotelekben. Nyáron kizárólag valutáért. Aztán jön az utószezon, és akkor már mink is jók vagyunk a forintunkkal. Meg fogja látni, nem csak megengedik majd, hogy mi is rulettezünk, de megjelenik a hirdetés is, hogy nyugdíjasok a zsetont 30%-os kedvezményt. El ne felejtsem. Meg a nászutasokat. El ne felejtsem. Meg akik 50 évnél régebben házasodtak. Mit nem akar elfelejteni? Még valami megvalósult a kapitalista környezetből, a kínai vendégről. Látja, annak féltem a jövőjét. Nálunk valahogy törvényszerű, hogy minden pompásan indul, és aztán puff, elkezd romlani. Figyeljen a szavamra. Előbb vagy utóbb eltűnnek majd a keleti étel különlegességek, lesz helyettük párolt marha, meg csemegekaraj burgonyapürével. És akkor az mitől lesz kínai? Mitől? Majd adnak hozzá pálcikát. Köszönöm a beszélgetést. Búcsúzol még egy kérdés. A tévében most fut egy műsor. Előttem az utódom. Ha önt ebben a műsorban meghívnák, kit nevezne meg utódjául? Hát ezen még nem gondolkoztam. Szóval még nem tudja, kinek fogja átadni a helyét? Azt tudom. A kismamáknak az autóbusz. És most következzék egy duplán nosztalgikus szám. Egyrészt maga a szerző nosztalgikus, másrészt a dal stílusa, mivel hogy itt egy igazi nosztalgia dal paródiája hangzik el. Énekli Hernádi Judit, a szerző Szilágyi György. Öreg falumba, hazavitt a lábam. Nagyon öreg ott minden általában. Az udvaron öreg kakas papírgál. A televénybe pajzán jelet írgál. Hat más hangon csicsereg a fecske. Az ablakon benéz egy öreg kecske. Vén marha bőg a repet vájú mellett. Szegény tehén a bikának nem kell. Öreg az út, öreg a fút, a gémes, öreg a tyúk, megfoghatjuk, ez rémes. Szútól perceg, bútorunk is a barok. De még perceg, vidám perceg, engem karban tart a rok. Ropom a pokot, poprok, poprok, átugrom minden árkot, bokrok. A napot lopom, a popot ropom, akkor ropogos a poprokom. Ropom a pokot, poprok, poprok, topogok, top-top, csetlek, botlok, csepecsek, kopom. Nézd meg a popom, kiszkop, lekopogom az apropom. Régi ház előtt öreg a pózna, az öregség, mintha elharapózna. Matróna lett a fajdan szép melitta, ki nem csak pénzét, eszét is elitta. Lekopogom az apropom. Az istállóban bűvös illat hullám, árad felém a nosztalgia hullám. Beszívom mélyen, s a lelkem megkábul, mint a rándok ki meggyőz, megkábul. A Bintó partján festettek a házét, s egy vén pacák, aki már nem tesz átét. A béka is vén hallom kurutjából, nem gyógyul ki időt kurutjából. Öreg a domb, öreg a lomb, a kórú, öreg a pinty, már kuri pinty a csóró. No de mindegy, akármit is adott. Kedvem lobban, lábam dobban, szeretem, ha vadarok. Robom a bobot, bobrok, bobrok, átugrok minden árkot, bobrot, a napot lopom, a bobot robom, attól ropogos a poprokom. Robom a bobot, bobrok, bobrok, topogok, top-top, csetlek, botlok, cseppet se kopom, nézd meg a popom, hekkop, lekopogom az apropom. Megbánom az öreg templom tornyán, most mászik fel rá, épp az öreg tornyán. Egy kemping, bank a nyúl tenyészet, kinyúlt a sok nyúl tenyészet, erészet. Ha hallaná, felizgatna egy nyelvész, milyen cifrán idézik a nyúlvész. S ki nőgyekben voltak kompetensek, már az a kiség totál potenség. Öreg a nyest, öreg a nyuszt, a mókus, mind három katot befogadná a rókus, megvénülni is sohasem akarok. Nincs más módszer, legjobb gyógyszer, vénység ellen csak a rok. Ropom a bobot, bobrok, bobrok, átugrok minden árkot, bokrok, a napot lopom, a bobot ropom, attól ropogos a poprokom. Ropom a bobot, bobrok, bobrok, topogok, top-top, csetlek, bodlok, csepet se kopom, nézd meg a popom, kip-kop, lekopogom az apropom. Ed arra minden energiám ráment, mondják ki majd helyettem az áment. De még a lelkem a múltból kilábol, elsuttogom pusztán nosztalgiával. Ropom a popot, poprok, poprok, átugrok minden árkot, bokrot, a napot lopom, a popot ropom, attól ropogos a poprokom. Ropom a popot, poprok, poprok, topogok, top-top, csetlek, botlok, csepet se kopom, nézd meg a popom, kip-kop, lekopogom, nincs apropom. Be kell vallanom valamit. Én Tabi Lászlót nem csak az önök által is jól ismert erényeiért csodálom, hanem elsősorban tömörségért, szűkszavúságáért, és valahogy mindez ideig nem tudtam rájönni, mi az oka annak, hogy röviden fogalmazva is el tudja mondani, amit akar. Vagy tudnék bölcsességénél, koránál fogva kevésbé bőbeszédűe, vagy hatalmas tapasztalata sugja neki, amiről hosszan beszélt, épp úgy hatástalan marad a közélete, mint amiről röviden, meg minek strapálja magát az ember, nem? Én tisztelettel jelentem be az idősebb pályatársat, a nagyszerű Tabi Lászlót. Hölgyeim és uraim, bizonyára önök is megfigyelték már, hogy ilyenkor az esztendő utolsó óráiban, az új év küszöbén a lakosság egyik része visszatekint az óesztendőre, a másik része pedig előre tekint a soron következőre. Az óvatosabbak, vagy ha úgy tetszik a félénkebbek, szívesebben tekintenek vissza az elmúlt évre, és megelégedetten veszik számba, hogy mi mindent éltünk át jót és kevésbé jót, de az eltelt év végeredményben mégiscsak a zsebünkben van. A bátrabbak, vagy ha úgy tetszik, az optimisták a jövőbe tekintenek, hogy szemügyre vegyék, előreláthatólag mi is vár ránk az új esztendőben. A magam részéről vissza is tekintettem, előre is. Előre tekintve beértem azzal az örvendetes bizonyossággal, hogy ott leszünk a futball világbajnokságon, semmi más örvendetes bizonyosságot nem lát. Ám visszatekintve még ennél is nagyobb volt az örömöm, és ezt az örömömet most megosztom önökkel. Nos, az a szent meggyőződésem, hogy a világ véleménye rólunk, magyarokról végre megváltozott. Önök is jól tudják, hogy népünk kivált lélekszámához viszonyítva mily sok nagy művészt és tudóst adott az egyetemes kultúrának. Ennek ellenére a legutóbbi időkig mégis a csikósok, a csárdák, a puszta, a piroskák és a gulás népe maradtunk. De csak a legutóbbi időkig. Mert ebben a tekintetben az elmúlt esztendő végre meghozta a várva várt fordulatot. És minek köszönhetjük ezt? Nem másnak, mint a híres bűvös kockának, és a nem kevésbé híres magyar hajnövesztő szereknek. Hölgyeim és uraim, méltán büszkék lehetünk a magyar kockára és a magyar hajszeszre, mert ezek sikeres exportjának köszönhetjük, hogy a külföld ma már nem lobogó gatyában, kezében karikás ostorral képzeli el a magyart, amint fejlován bevágtat a csárdába, és száz itzebort, száz szálgyertyát követel az asztalra, hanem képzeletében a magyar ember ma már éppen olyan, mint a többi európai, azzal a különbséggel, hogy naphosszat a bűvös kockát forgatja, miközben nől a haja, ha betér is a csárdába, nem száz szálgyertyát és száz itzebort rendel, hanem egy kockát és 2 liter hajszeszt az angyalát neki. Igenis büszkék lehetünk arra, hogy a magyar hajszesz ma már fogalom a világ minden táján, csak úgy, mint a svéd acél, a dán vaj, az angol hidegvér, az olasz tenorista, akarom mondani, az olasz terrorista, a spanyol tangó, a francia parfüm, a holland sajt és az orosz hússaláta. Alig ha tévedek, ha úgy vélem, hogy a nagyvilág elképzelése szerint a magyar ipar kizárólag hajszeszt gyárt, a magyar paraszt pedig tavasszal kockát vet, ősszel learatja, télen-nyáron exportálja, és nemzeti lobogónk címerében is egy kocka alakú üveg látható, amiben hajszesz van. Engem annyira eltölt a büszkeség, hogy még éjszaka is ezt foglalkoztat. Valamelyik éjjel álmomban egy bécsi úrral beszélgetek a Kertner Strasszén. Mondja az illető, a maga lenni egy a magyar ember, érdekes lenni a magyar nép. Maguk lenni a hajnövesztők népe? Van maguknál a kopasz egyáltalán? A kopasz? Kérdeztem vissza, maga emlékszik rá? A kopasz már akkor sem volt, amikor a hajszeszt feltaláltunk. Jó néhány év után Kabaré Színházunk szerkesztői most ismét leemelnek a polcról egy régen hallott, de el nem feledett lexikon. Ez természetesen más nem lehet, mint a nevető lexikon, melynek címszavait Bőzsöny Ferenc olvassa föl, a meghatározásokat a szerző, Tímár György mondja el. Abház, 150 fölött járó hegyi lakók szeretett otthona a Szovjetunióban. Állóképesség. Férfiak kondíciójának mutatója szemben a női fekvőképesség. Baklövés. Az a jelenség, amikor a menyasszonyról csak a nász éjszakán derül ki, hogy fiú. Centrifúga. Bach művek középső tétele. Fogantyúk. Fogantyúk. Olyan fiatal lány, aki még egy villamos utazástól is teherbe esik. Gulyás ágyú. Vadkeleti tehenész legények ismétlő fegyvere, szemben a vadnyugati kaubolyok koltjával. Húsgolyókat lő ki nokedlival. Hason más. Hason más. Ugyanaz a nő hátulnézetben. Heuréka. Archimédész felesége, akivel a nagy tudós egy fürdőkádban ismerkedett meg kiszorítózás közben. Koma. A sógorral való összeverekedést követő ájult állapot. Kupak tanács. Kupak tanács. Fogamzás gátlókhoz mellékelt tájékoztat. Mak egészséges. Olyan férfi, akinek nemmi baja sincs. Naftalin. Piotr Szergejevics Naftalin, felvilágosult orosz gondolkodó, a dekabrista mozgalom nadrágélen járó harcosa. Le vagytok szórva című kiáltványában, radikálisan föllépett a pravoszláv bozsemolyok ellen. Onedin. Onedin Eugén, Puskin hős, aki szerelmet és családot el sem tud képzelni, csak egy hajó tattyánál. Pásztor óra. Testi pásztorok speciális időmérő eszköze. Minden órában egyet kettyen. Végül szűzbeszéd. Férfiakhoz először fölmerészkedő lányok, én nem vagyok olyan eszne, így ne most ne kezdetű szabvány szózat. A Magyar Kabarénak más haladó hagyományait is szeretnénk föléleszteni. Nagy párosok a Magyar Kabaréból. Hát az egyik ilyen nagy páros, hogy azt mondom sem kell, Hacsek és Hajó. A másik kabaré nagy páros Jancsó és Hernádi. A harmadik ilyen nagy kabaré páros Kazimír és Kazimír. A mi rádió kabarénknak a nagy párosa, az most színre lép, kérem szépen. A visszatérő, aki kivette a Szabit egy kicsit. Nem tudom, hogy csinálta Martonnál, nagyon nehéz kivenni. De neki sikerült. Most azonban miután mindenki a fedélzeten kell, hogy legyen neki is itt a helye. Hát lejárt a szabadság. A nagy páros, aki fémjelezte a Rádió Kabaré Színházának elmúlt 15-20, talán még több évét, a házigazda Marton Frigyes, és a itthon fogadott, újra fogadott nagyszerű Szilágyi György. Akkor melyikünk a nő? Ugyanis minket vádoltak egy időben azzal, hogy valahogy annyit vagyunk együtt, hogy... amiben volt igazság, mert tulajdonképpen az a 20 év, amit együtt eltöltöttünk, többet voltunk mi együtt, mint valamennyi feleségünkkel. Na Gyuri, mindenek előtt hadd gratuláljak neked. Úgy tudom, hogy a napokban volt a születésnapod. Hanyas vagy? Amennyi te, 28-as. Ami félszavakból megértjük egymást. Nem tagadom, én nagyon örülök annak, hogy Szilágyi György ilyen hosszú idő után itt van velem. Hogy mint szabadúszó, visszaúsztál ide a mi kis medencénkbe. Mondva nem kis könnyű medencébe. Hány éve vagy te szabadúszó? 1977. júniusra óta. Hát ahogy számolom, az 4 év. Hát mondd, mit csináltál 4 év alatt? 4 éves a kislányom. Hát ezt jó hallani, azért mi 28-asok úgy látjuk, nem megyünk a szomszédba. Neki a bár, de még mehetünk. Mit írtál ez alatt az elmúlt 4 év alatt? Hát kérek, megírtam pályafutásom történetét az Ádám magazinba, megcsináltam a Tália kabarét, és félig benne vagyok Miss Arizonában is. Ebben a korban ez delég, félig üzlet. Miért csak félig? Ugyanis hárman vagyunk benne. Hogy mértek el? Miért, hogy mondjam neked, Miss Arizona nagyon tág lehetőségeket biztosít. Van még egy kérdése, mit hoztál nekünk ide a szilveszteri műsorban? Egy dalt a nosztalgia hullámról, meg egy végrendeletet. Vidám dolog. Szerinted lehet egy végrendeleten nevetni? Nézd, ha nem nevet, a közönség visszakapják a jegyárát. Na jó, búcsúzol, áruld el, hogy mit szeretnél magadnak az új esztendőbe. Erre a kérdésre egy nagy sikerű színdarab címével válaszolok. Jövőre veled ugyanitt. Ez éppen egyszerűen fantasztikus, hogy egymás után kiket jelenthetek be. Csak úgy mondom egymás után a neveket, Szilágyi György írását felolvassa Major Tamás. Végrendelet. Én 1981, ismertebb néven Ó-esztendő, épp ésszel, szabad, befolyásmentes akarattal, mielőtt véget érek, a következőképpen végrendelkezem. Általános örökös a műl a Magyar Népköztársaság lakosságát nevezem meg azzal, hogy a hagyatékomat képező Kárpát-medencében fekvő fejlett mezőgazdasággal és még fejlettebb magánvállalkozásokkal rendelkező földterületet kizárólag a szocializmus építésére használja fel. A teljeség igénye nélkül rátok hagyom az elektromos műveket, gázműveket, berkesi műveket és az Edda műveket. Rátok hagyom az Astoria aluljárót, az Emke aluljárót, meg a Battyányi teret. Az éjjel-nappal igazoltatott huligánokkal együtt igazoltassátok őket tovább, egészen addig, amíg egyszer ők fognak igazoltatni titeket. legyen a tiétek, a rendőrfőkapitányság, a hazánkba látogató államférfiakat szirénázva üldöző URH kocsikkal együtt. Legyen a tiétek az egyre mélyülő demokratizmus, csak vigyázzatok, nehogy beleessetek. A hívőkre hagyom a belpolitikát, az ateistákra pedig a kultúrpolitikát, hogy megtudják, hol lakik a magyarok istene. Rátok hagyom a nagy cirkuszt, a gyermek cirkuszt, a rádió cirkuszt, minden cirkuszt rátok hagyom. Televízió nézőire hagyom a Kapcsoltam című műsor, hogy mindig idejében tudjanak kikapcsolni. Továbbá rájuk hagyom a Hetet, Havat, és a Stúdió 81-et a Szabadságtér 17 pillanatával együtt. A lottózókra hagyom a Bánfi hajszert. 4, 5, 7 és 6. De nekem 8. Rátok hagyom a nagy magyar felfedezőket, a Tibetet felfedező Kőrösi Csoma Sándort, a Perzsiát felfedező Vámbéri Ármint, és az önmagát szüntelenül felfedező Vitray Tamás. Rátok hagyom a magyar filmgyártást, az ideiglenesen Magyarországon állomásozó angol, olasz, francia, görög, csehszlovák és lengyel filmszínészekkel együtt. Rátok hagyom a legsikeresebb magyar animációs filmet, a Legyet, amelynek alkotója egy csapásra megkapta érte az Oscar-díjat, csak útlevelet nem kapott hozzá, hogy átvehess. Lapok, folyóiratok és magazinok közül a magányos nőkre hagyom a 4 évszakot, Abodi Bélával együtt. A magányos férfiakra pedig a Tükör orvosi rovatát, amiből megtudhatják, mit csináljanak, ha már nem tudnak csinálni semmit. Vég akaratomul hagyom. Kössetek minél több szerződést, barátsági szerződést, együttműködési és meg nem támadási szerződést, de ne kössetek senkivel eltartási szerződést. Tartsa el mindenki saját magát. Rátok hagyom a csőrepedéseket, falrepedéseket és ideológiai repedéseket. A nemzetközi helyzetet is rátok hagyom, még sok örömötök lesz benne. Rátok hagyom a marx-téri felüljáró egymásra talált pilléreit. Továbbá a magyar gyógyszeripar jobbnál jobb termékeit, köztük a legkiválóbb agykéreg frissítő kapszulát, amely megakadályozza a korai agyér elmeszesedést, kiküszöböli a memória zavarokat, gátat vet az idő előtti szenilitásnak. Magam is egész esztendőben szedtem a világhírű elfelejtettem. Ugyancsak végakaratom, ápoljátok a magyar vendégszeretet jó hírét, a magyar konyha messze földön híres remekeit, kassai sonkát, bászkai rizses húst, a székely gulyást, erdélyi fatányérost, kolozsvári töltött káposztát. Hogy csak a külföldre távozott ételeket említsen. Végül, de nem utolsó sorban, rátok hagyom a szocializmus építését azzal a szigorú kikötéssel. Ne vegyetek példát azokról, akik azt hiszik, hogy ők már befejezték. Na, miért zárja be az ajtót? Ha már miért ne zárnám? Akkorán van még. Aztán, ha valamiért ki kell még menni, akkor megint kizárja. Ha nem nyílik, rögtön erőlteti, rongálja az árat. Tehát még a kulcsot is belétöri. Na jó. Itt van, kizártam. Na látja, milyen igazán van? Tehát, hogy kopog az a zár? Meg kéne olajozni? Most mindjárt? Na hát, ahhoz már késő van. Inkább csak együnk, aztán feküdjünk. Jól eltölt az idő Mácsi Kéknál. Az ám, különösen, hogy Bögős ógor is ott volt. Tudod, olyan jó beszédű, okos emberrel öröm beszélgetni. Na, azt gondolom. Mármint, hogy magának öröm. Az a Bögős ógor másról se tud beszélni, mint hogy micsoda szép ember volt ő, és mennyire szerették a menyecskét. Hát éppen ez az érdekes, már nekünk férfi embereknek. Ma mesélte, hogy volt egy eset. Nem vagyok kíváncsi Bögős ógor esetére. Mit tenne? Mi van? Hát, van délről egy kis leves hús, meg paradicsom mártás krumplival. Hát jó, van. Vagy enne inkább szalonnát? Mert akkor én enném még a leves hús, meg a paradicsom mártás. No, akkor adja a szalonnát. Hányát, micsoda ember maga? Hát most végre is mit enne? Nekem mindegy. Hát akkor egyik szalonnát, jó? Jó. Vagy akarja a levest? Az is jó. Megmondja végre! Nekem mindegy. Hát tudja mit? Én most oda teszem azt a leves hús, meg a paradicsomártást a tűzszerre. Amíg megmelegszik, addig gondolkozzék rajta, hogy mit akar enni. Mégiscsak megolajoznám azt az árat. Adja most az árat, ráér hónap is. De mit mesélt maguknak az az égetni való Bögős ógor? Az előbb azt mondtad, nem érdekel. Nem is. Nem lehet az pirulás nélkül végig hallgatni, amit az a vénylator összehordta, megoldódik a nyelve? Már miért ne lehetne? Érdekes dolgok azok, bárhogy is nézze az ember. Érdekes? Ugyan mi érdekes van azon? Hogy mi? Hát főképpen az, hogy Bögős ógor sosem mond neveket. Aztán olyan jó lesik találgatni. Vajon kiről beszél? Ki lehetett? Na, ez is csak olyan maguknak való mulatság. Szégyelhetik magukat ért. Aztán miről beszélt? Hát, hogy 38-ban utána vetette magát egyszer egy menyecskének. Hát ez nem volt ritkaság. Annak az ura éppen katona volt. A szégyentelen. Sokáig kerülgette, de hiába, mert igen rátarti menyecske volt az. Hát gondolta végül a sógor, hogy legjobb lesz, ha kész tények elé állítja. Kész tények elé? Így mondta a sógor. No, ismerte a körülményeket. Már hogy milyen a ház? Mert régi ház volt, még nyílt tűzhelye volt a konyhán. Na jó, elképzelem a többit, hagyja abba. Pedig most jön a java. Nem érdekel az már engem. Mit ül itt ilyen nyugodtan? Miért nem olajozza be az árat? Te is az előbb mondtad, hogy ráér holnapig. Mondtam, mondtam. Na jó, mert én megolajozom. Most már hagyja, ha eddig hagyta. Majd hónap. Mindjárt meleg az étel. Vagy maga szalonnát akar? Nekem mindegy. Mit mindegy? Mondja meg már végre, hogy mit enne. Leves. Nem szalonnát? Ehetem azt is. Na, nem tudja elhatározni magát. Mert más útjára az esze. Lefogadom, most is a bögős ógor hazugságaira gondol. Nem én, hanem azon, hogy ki lehetett az a menyecske. A sógor nem mondta? Nem. A sohasem mondja meg. Akkor mégis rendes ember. De azért ki lehet találni. Most például abból, hogy kinek volt akkoriban nyitott tűzhelye. Maga emlékszik rá? Én igen, hát. Például nekünk is az volt még akkor. Nekünk? Hát nem emlékszel? 40-ben építettük át, amikor tűzhelyet is vettünk. Nem 38-ban volt? Dehogy lelkem, nem lehetett, hiszen 38-ban én katona voltam. Az, na látja, hát erre nem is gondoltam. No, és mit mondott még a sógor? Szóval... Arra gondolt a sógor, hogy kész tények elé állítja a menyecskét. Mégpedig úgy, hogy bemászik a kémény kürtő hozzá. De nagy kutya volt ez a bögös sógor. Aztán bemászott? De hát! Vagyis csak szeretett volna, mert a kéménybe voltak felaggatva füstölt húsok, s a rudaktól nem tudott befélni. Hát, hogy vigasztalódjék, kiemelt egy zár kolbászt. Na. Azt mondja, kárpótlásul. Mit röhög maga tökéletlen? Azt, hogy kárpótlásul. Igaza van magának, hallja, igaza van. Nagy kutya volt az a bögős ógor, hogy nem szégyellette magát kolbászt lopni, kárpótlásul. Hát ő azt mondja, hogy jogos volt a kárpótlás, a fáradtságért. Jogos? Inkább esett volna le a kéményről az a kutyabögöly. Miért nem került az ablakra a maflája? Akkor nem kellett volna megkoplalnom. Megkoplalni a szegény menyecskének azt a szálkolbát. Most mit néz? Mit néz? Mint ha csak látnám a sógort a kéményen. Mint ha itt látnám a mi kéményünket. Hát csak ne vessem. Most láthatja, micsoda ember ez a maga barátja. Az a kutya bögöly. Hiszem, hogy normális vagyok. Daloltam én már strófát számosat, kritizáltam a visszásságukat, és ostoroztam kis hibács nagyot, de most bizony komoly bajban vagyok, mert tűvé tettem széles e hazát, bejártam többször Tolnács Baranyát, de hibát sehol nem tapasztalok, én nem hiszem, hogy normális vagyok. A Fradi MTK meccs esemény, egy jegyért közel harcot vívok én. A tribünön csattannak pofonok, és szóba kerülnek a rokonok. A B középen szépen leülök, Fradi drukkerek közé kerülök, s ott hajrá MTK, így ordítok, én nem hiszem, hogy normális vagyok. Van nékem otthon egy kis ládikó, egy 6+1-es szuper rádió. E készülék oly remek és csodás, jól bejön rajta minden állomás. Foghatom Varsót, Párizst és Iránt, de nem érdeklődöm ezek iránt. Én csak is pesti műsort hallgatok, én nem hiszem, hogy normális vagyok. Én régóta állás nélkül vagyok, s azóta egy cirkusznak dolgozok. Egy oroszlán esténként partnerem, kinek szájába dugom a fejem. És mert veszélyes ez a mesterség, nyugodtabb foglalkozást szeretnék. Most főkönyvelő állást vállalok, én nem hiszem, hogy normális vagyok. Egy értekezletre jött meghívás,

Jaj, én már jártam egyszer a kaszás közelébe. Jaj, elütött engemet egyszer az országúton egy olyan robogó fránya postakocsi. Ott feküdtem, ájultan. Jött oda egy úr, azt mondja, jaj, emberek, gyűjjenek. Két ember tartsa, egy öntse a szájába azt a konyakot. Nem mondtam, nem. Nem, egy tartson és két öntse. Csak nem ivott Kocog néni. Csak ha izgatott voltam. És mikor volt izgatott? Hogy állandó, jól hát 175 esztendő, Kocog néni, valóságos élő történelem. Mondja meg, de őszintén, melyik korszak volt a legjobb? A mostani. Te a mindig a jelen korszakot kell dicsérni. Ez is a hosszú élet egyik titka. Hát, Kocog néni például már élt a szabadságharc idejében. Hát, maradt valami érdekes emléke? Nem is egy. Emlékszem például, amikor a bemapót a Varsói szerződés alapján honvédekhez állta a vezényérték, akkor átment a mi falunkon az egész sereg. Jaj, lehet ezt elfelejteni. Hát 9 hónapra már noháztak is a bőcsőbe a kicsi katonák. Sok háborút megért, Kocog néni. Há, bizony, bizony, fiam, amikor megérték a merénylők a drága jó trónörökösünket, a Kennedyt. Jaj, ott Szarajevó, a cia keze benne volt a dologban. Sose tudjuk meg az igazat, mondta egy szegény uram, no anyukom, Szarajevó, ami ránk vár. Késtört a világháború. Igen, szóval Kocog néninek nem hiányzik a monarchia. Nem, hát a rosszabb sajnálja én. Nekem. Értem. És ezen a mai napon kívül járt-e valaha színházba, Kocog néni? Hogy ne, a Ligetbe, a Festikőr színházba. Ott rendeztek az imira magyarok bejövetelit. Mert akkor még bementek a magyarok. Árpád volt a főszereplő, Álmos a közönség. Hányszor volt férnél, Kocog néni? Nem számoltam, édesöcsém. A Kocog az a lánykori nevem, ugye? Hát volt egy férjem, a Jóska. Az rengeteget dolgozott a főnököm. Én is szerintem egész nap a ház körül, hábizony, igen, elfáradtam, mire az uram hazagyütt. Megvacsoráztunk, ő még felén fordul az ágyba, jaj, mondom, nyughasom a Jósi. Fáradt vagyok. De amíg csak fújtatott, mint a bika szüretkel. Én még hát ugye elaludtam. És amikor reggel fölébredek, rám gyűjt a kíváncsiságosan, megkérdezem a Józsit, aztán mondja már, ment kent valamire az éjjel. És melyik férjét szerette a legjobban? Az utolsó. Már én sem voltam ugye a legfiatalabb, amikor elvett. Képzelje, mégis előtte éjjeli szerenádot adott nekem az ablak alatt. Húzatta a cigányokkal, hogy ez a 116 éves van a kicsi. Sétálára. Ilyen, aztán ugye már csak olyan kis kalandjaim voltak. Hát beszélgessünk egy kicsit a máról, Kocog néni. Mi a vélemény a világ legidősebb asszonyának a mai fiatalokról? Hát, édesem, én például szeretem, hogy a hosszú a hajuk. Az én időmben minden szép magyar embernek, de legkívánt a vezetőknek, hát minek szép hosszú haja volt, meg szakála, meg bajúsza. Ama még miért nem szeretik ezt? Érdekes. Gráf Széchenyinél szép volt a hosszú haj, Fonográf Szörényinél nem. néni a fiatalok autóstopjához. Á, nem új dolog az se. Csak az én időmben szakérstopra. Mentem egyszer hazafelé, a Taragyin egy szekerivel az Imre bácsi. Rám szól, azt mondja, gyere, szállj, fél Mariskám, haza viszlek. Nem szállok, én fél mondtam, mert még erőszakol kell. Dehogy erőszakollak még téged. Hát akkor még minek szállja? Szóval Kocog néni idejében is volt szex. Volt, volt, fiam, az volt, édesom, csak nem úgy hitták. Mert ha nem lett volna, akkor ti ma nem élnétek. Hát akkor Kocog néni boldog, egészséges, nagy családja van, igen magas kort ért el már eddig is, de azért biztosan van valami kívánsága. Hát, szeretném megérni a 2000-et. Hűha, hát várjunk csak 2000-ben, hány éves is lenne Kocog néni? Én nem a 2000 évre gondoltam, én csak azt szeretném megérni, hogy a nyugdíjam 2000 legyen. Kedves egészségemre. Igen, kedves egészségére. Hideg van, könnyen megfázik az ember. Bizony, a telet nem nekünk találták ki. Nem tetszik haragudni, ugyebár, hogy megszólítottam. Jól esik kicsit elbeszélgetni. Ugye, miért haragudnék? Jobban megy az idő. Na igen, tetszik, tudni, csak tétováztam, ugyebár esetleg félre tetszik érteni, hogy ismerkedni akarok. Hát nem akar. De hogy nem, ahogy elnézem, nagysádot a megboldogult feleségemhez hasonlít. Szegényként, de csúnya asszony volt. Na de áldott, jó lelke volt, kérem, ez a legfontosabb, a lélek, az bizony. Tudja, hogy mennyivel jobban áll magának ez a ruha, mint a szürke, amikor a sebészet előtt ül. Valami operációra vár. Új, de kérem, csak a sebészet előtti folyosón jobban fűtik a rendelőt. Nem szállították le a fánkat, most ide járok melegedni. Tudja, hol fűtenek nagyon jól? A Péterfi Sándor utcai rendelőben. Amióta a legtöbb presszóban nem adnak szimpla kávét, inkább STK váróterembe járok. Itt jobb a kiszolgálás. Igaz, hogy a múltkor itt is összevesztem egy pincérrel. Egy pincérrel? Előttem akar bemenni a fogászatra. No, szóval baj van a fogakkal, kezét csókoló? Nem, megeszem a vasat is, ha jól van elkészítve. Főzök mellé egy kis krumplit, aztán kész a vacsora. Igen. Hát egyszer megkínálhatna. Tudja, csak azért mentem a fogászatra, hogy a doktor úrnak vigyek egy szál virágot. Olyan szép ember. Megmondom őszintén, ő a zsánerem. Egy kicsit hasonlít magára. Csak hát még olyan fiatal. Na jó, majd magához öregszem, jó? Hát hány évesnek néz engem? Hát amikor kegyed született, Ferenc Jóska már nem volt úttörő. No nézze, hát szóval vicc nem akarom megsérteni, összeüllünk mikorba kérem. Én is most töltöttem be a 70-et, de még a múlt héten is kaptam egy idézést gyerektartási perben. Maga? Bizony, én sajnos csak tanulnak kérem. Hely, kezit csókolom, sok furcsa dolog van ám a világban. Bizony, itt az STK-ban sok mindent lát, meg hall az ember. Aztán ott van, tudja, az idegosztály, az emberek idegesek, hogy hogy nemzetközi helyzet van. Tehát a felegyenek kezi csókolom, aki kitalált azt a nemzetközi helyzetet. Én akkor is ideges vagyok, ha azt olvasom, hogy valaki 10 évig sikkasztott, mire lelep lesz. Én ilyenkor nem vagyok ideges, hanem gratulálok a revizornak, hogy olyan ügyes volt. Más revizornál 20 évig is eltart a Ugye, ha ilyet hallok, én rögtön ideges leszek. Parancsol egy andaxin. Köszönöm már, uzsonnáztam. Néha ott üldögélek az AB rendelésen. A múltkor egy olyan 16 éves forma tinédzsert hoz az anyja kézen fogva. Éppen mellém ültek. Hallom, hogy odaszól a kislány a mamának. Anyu, ne izgulj, hidd el nekem, Kovács doktor nagyon ügyes. Kérem, furcsa világ van ma. Régen, ha megcsókoltak egy lányt, azt feleségük kellett venni. Ma a harmadik egy gyerek után még mindig csak ismerkednek. Mondja is maga, szabad ember. Igen, szabad. De egyelőre nem szeretném lekötni magam. Ugyebár előttem az élet. Hadd ugrándozzak még egy kicsit. Én tőlem ugrándozhat, ahogy akar. De hát nem jobb kettesben ugrándozni. Tessék mondani, kegyet férjezett? 30 évig éltünk boldogan a férjemmel. Ez alatt az idő alatt egy szó veszekedés nem volt köztünk. 30 év, hogy lehet ez? A férjem tengerész volt, évente csak 2 hétig volt odahaza. De a 2 hét alatt nagyon megértették egymást, igen, ugye? Igen, mert ilyenkor én utaztam el hazulról. Ez szintén jó kedélynek tetszik lenni. Hát ez a legfontosabb. Kérem, tessék mondani, most csak melegedni jött ide? Nem, a doktor úrra várok. Tetszik tudni, reumám van. Hát ennek nagyon örülök. Örül? Igen, mert rokon lelkek vagyunk. Nekem is van ám reumám, kezicsókolom. Ez egy kicsit összeköt bennünket. Tetszik tudni, azt mondják nálunk, hogy a múlt rendszerből átveszük, ami jó és haladó. Nekem a múlt rendszerben is reumám volt. Most is az van, tessék mondani. Mi van ebben haladó, tessék? Maga is mindig viccel. Persze, miért ne viccelni? Élem a világom. Van mire büszke legyek. 24 éves a Laci fiam, de nyugdíjból él. Nyugdíjból? Az én nyugdíjam. Egyébként áldott jó gyerek az. Ha nem iszik, aranyszíve van. Ha nem iszik, az a legjobb gyerek a világon. Mondja is, mikor szokott józan lenni? Hát ez még nem fordult el. Megmondom őszintén, amióta először megláttam az ortopédián, sokat gondoltam magára. Ó, ortopédián, kezi csókoló, nem baj, egy kis lúgtalp, nem a világ, nem. Én is már rég jól megnéztem magamnak kegyedet, de hát nem akartam leszólítani. Féltem, hogy huligánnak néz. Csacsi gyerek, hogy is mondják ezt mostanában? Maga nekem egy menő fej. Csókolom érte a kocsói daranyot. Hát boldog vagyok. Én is nagyon bírom kegyedet. Én egy megfontolt ember vagyok, kérem. Nem szeretem a nagy szavakat. Egyelőre csak annyit mondok. Holnaptól kezdve itt minden más lesz. Mondja, ráér holnap délután? Holnap? Rá. Akkor jöjjön el velem a Lukácsba egy iszappakolás. Köszönöm! Megy a gőzös, megy a gőzös Budapestre, talán meg is érkezünk már holnap este. Otthon hagytam az anyósom, de jó lett a sorsom, a pilléres gyorson. Így, de gyorsan szalad ez a ördög masina. Csak most voltunk Bütyöktelepen, ott Mári alsó lepén falvánál vagyunk. Hé, néném asszony, húzza ki alólam a kisfiát. Igen kemény feje van a gyereknek. Csak gyereket ne emlegessenként, mert én azt hiszem, hogy Ani fiam létrehozása körül más is tevékenykedett. Mi a tört? Akkor magának pont olyan gyereke lehet, mint a Kossuth szobor. Na, mi van olyan? Mert az is közadakozásból készült. Vigyázz, amma, igaz? De néni, állomáshoz értünk. Felső Bivaj Hernád. Úgy látszik, itt egy parasi lakik. Miből gondolja? Azért, mert ki van írva, hogy urak meg hölgyek. Na, ne köpködjön. Nem látja, hogy ki van írva, hogy köpködni tilos? Na, azt látom, de az is ki van írva, hogy azt mondja, hogy viseljünk Aida kebeltartót, azt még mégsem viselünk. Fütyülök az ilyesmire, mert a nóta is azt mondja, hogy hát fütyül a gép, fütyül a gép, fütyül a kanári. Fütyszó mellett könnyebb nékem az erdőbe járni. Fütyül én rám a rózsám is, mert más a babája. Én se tehetek egyebet, mint fütyülökre jája. Hőj, a nem jójá! Tudtam, hogy rám szakad ez a kosár tojás. De színsárga lett a pofázbánya. Azért tudja-e, hogy mit hallottam tegnap a rádióban? Azt, hogy a jó gazdának a szőlőt is trágyázni kell. Ha lehet, de nekem egy fél kiló szőlőm van csak, amit a piacon vettem. Most mi a fenének trágyázom össze azt a fél kilót? Hát az igaz. Én is szégyellenék és fél kilóval elkezdeni. Erről jut eszembe, ismerik ezt a szégyenlő fék nótáját? Úgy szól, hogy hát... Vagyis már lakfék műhelye volt a vásártéren. Huszár Balázs a fék nejét megszöktette télen. Ez a csúcsát úgy megártott szegény mafla féknek, hogy az utcán azóta csak semje sütve lépked. Szalad a tű, szalad a tű a lemezen körbe, de kutya mód megszomjaztam egy jó korsó sörre. Egy korsóra vagy kettőre gusztusom jött pestig, leszállok azt meglátogatom a kedves festit. Adjék az Úristen, Dini Kalóz úr! Hát kent is leszállt a vonatról, mi? Na, most fog felszállni, szabadságom voltam, horgáztam. Mi a fene, azt fogott valamit? Nehogy fogtam. Szavamra mondom, hogy kiröhögtek a halak. Az egyik kidugta a fejét és nyelvet öltött rám. A szegény zsiga tüdőgyulladást kapott. Zsiga? Hát az ki? A kukacom. Annyit lógattam a vízbe, hogy megfázott. Most hazaviszem, kap egy priznitet és egy forró teát. Menjünk már, ge! Be kell rúgatni, attól elmúlik a nátha. Hé, kocsmáros! Három fél liter! Nekem a Kalóz úrnak, meg a kukacnak. Igyál, zsiga, hiszen a nóta is azt mondja, hogy hát... Akkor egy kis tesztetelek, tesztetelek, hozzá egy kis jó szalonnát leszelek, leszelek és tesztelek, tesztelek és leszelek, hogyha nincsen tormám otthon, akkor torkot reszelek. Nézze csak, nem iszik a zsiga, talán lázas szegény. Ha lehet, a nátha veszélyes egy betegség. Volt egy komám, az három év előtt megfázott, az... Meghalt? Megbizom, két héttel ezelőtt. A lova agyon rúgta. Na láss, hogy miket lehet egy náthából szerezni. Én is voltam már beteg, tifutom volt. Abba vagy belehal az ember, vagy ha megmarad, akkor hülye lesz. Maga megmarad? Láthatja. Most nem is vagyok ám gyengelegi. Nem bizony. De azt mondom, hogy négy jön már többet. Szegény feleségem is az ivásba halt bele. Mi az ősz? Ha mit volt? Gyufát. Gyufát? Most kent engedte? Nem voltam otthon, mikor megitta. Csak oda készítettem neki a kredencre, és elmentem hazúról. Látom, már megvigasztalódott, Kent. Hát örökké nem lett az ember bánatos. Hát igaz, mikor halt még szegény asszony? Tennap este. Én is az éjszuk, mert felejteni akarok. Hát mit akar felejteni? Mit? Hát azt már elfelejtettem. De mondja csak, ismerik-e azt a blomba nótát? Azt mondja, hogy hát... Ne vennélek feleségül, édes kicsi párom. Csak éppen az édesanyád, egy jó szavát várom. mikor ő is igent mondok, abban a percben nyomba. Vigyázzon, most jön a blomba, kézzel foglak és elviszlek, rögtön a templomba. Melyhez hasonló jókat kívánok kigyelmeteknek is. Vasutas, hogy hanem csak az utas, rögtön megölel. Teheti, mert vasuti, magyar állam fizeti, hát szeretni kell, megy a színen a lokomotív. Miközben jaj, de nagyon zakatol a szív. Tudnillik az érőzsám, vasutas, hogy hanem csak az utas, rögtön megölel. Csak elveszteni, jaj, elveszteni nehéz.